السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 18 فروری 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 134 ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز میرے پاس پرچیوں کی شکل میں ایک پورا تھدہ آ چکا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے بھی مکمل طور پر کور کریں بعد میں, لیکن پہلے ایک کریٹیکل ایشو. چونکہ آج 7 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے, اگلی اتوار کو 14 تاریخ ہوگی شعبان کی, اور شعبان کی جو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم شب برات کے نام سے مشہور ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں تاکہ اگلی سنڈے سے پہلے ہماری یہ ویڈیو مکمل ریفرنسز لگ کے اپلوڈ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. آج 18 فروری 2024 ہے, آلموسٹ آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے. مجھے آج بائی چانس یاد آ گیا 1997 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا, تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی باندھا کرتے تھے, دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے, تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا. ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان یونیورسٹی کے ہاسٹل کی جو پریئر ہال ہے, مسجد تو نہیں وہ پریئر ہال ہی اسے کہا جاتا تھا. تو ایک وہ وقت تھا, ایک آج کا وقت ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ الیاس قادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق, کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے, تو وہ سارے ہم پڑھ پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے, ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا, داڑھی رکھنا, پگڑی باندھنا یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا, عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے, چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا, تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں, انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی. پچھلی صدی کے اینڈ میں اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یا آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر. ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے, ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا, اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں وہ الیاس قادری صاحب ہیں, کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے, اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی, ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی, سمپل سی بس, یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں, صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے, باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے, اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں, یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کے جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی, اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا, ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری, تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں, یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر, بس یہی رہ گئے. ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا, میں 90s کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے, خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ, تو اس وقت اتنی زیادہ یہ ہوتی تھی, اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے, انار چھوڑنا, اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے, اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا. خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی, پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا. اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے. اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں ان کے بارے میں میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے, میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. برل صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات, برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات, 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات, اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے, کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں, انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا, نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا, بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز, ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر. اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں, تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, اسے وہ شابانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا, اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری, جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے, ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں, ان کی ولادت کی رات ہے وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آگے، تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوور آل دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات، چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوہے محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارا نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے، پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہو ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے. اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت، شاہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدل للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدل للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت، اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ھدل للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت. وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی چھ آیات کے ساتھ جوڑ لیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہذا اب وہ کہانی تو ختم ہو گئی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن دو دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی پندرہویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا. ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہیں اس سے. پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالی نے پوری سورت نازل کر دی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورت القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہیں، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا، اللہ تعالی کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے. انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی سورت القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورت نمبر ہے 97. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کی اجازت سے ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات. تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہر اہم کام لے کر. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن پھر نبی الاسلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی الاسلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے، یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی، سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا دا نا جائے گوریاں کی طرح سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہوئی ہے. اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے، وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ آیا ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا. نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وہ سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. تو شکر کریں کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. انہوں نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا ہے اور انہوں نے آپ کو 5 راتوں کا ڈیٹا نہیں دینا، رمضان کی 30 کی 30 راتوں کا ڈیٹا دینا ہے کہ جی یہ جناب ہم نے یہ سیمپل لے رہے ہیں تو بتائیں اس میں کون سا شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جی درخت سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں، انہوں نے کہنا نہیں لے جی ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، انسان کو تو نیند بھی آ جاتی ہے، اونگ بھی آ جاتی ہے، کتا بھی رات کو سو سکتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں سوتا. تو کہیں گے دسو کیوں ہے؟ تو یہ کہانیاں سنانی بند کریں. ایون نبی الاسلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا. آپ کو خواب دکھائی گئی تھی، اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی, مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا, اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا, تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی. یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ نشانی ظاہر ہوگی, کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی. اور یہ فکس بھی نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی, یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے. اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر, لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے. تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, کسی سال 23ویں کو, کسی سال 25ویں کو, کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں, وہ تاک راتیں دیں. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں. ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے. اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے. شب قدر اگر آپ کو مل گئی, یعنی وہ اللہ کے علم ہے کون سی ہے, تو یقیناً اگر آپ آخری تاک راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی, کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی. اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں. اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف, اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تینوں باتیں شب قدر, قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں. اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں, یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا, یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک, یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائیڈ کریں, جو آخری 2 گھنٹے ہیں نا, ایک تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے. اچھا اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ رات کی ٹائمنگ تو پوری دنیا میں مختلف ہے, اس طریقے سے شب قدر بھی. بھائی آپ اپنے علاقے کو فالو کریں گے, یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں, یہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. لہذا یہ کہنا کہ جی آخری تہائی رات پاکستان میں تو اس وقت ہوتی ہے تو 2 گھنٹے کا فرق تو سعودیہ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم GMT+5 میں ہیں اور وہ GMT+3 کے اندر ہیں. اور پھر تاک اور جفت کا بھی فرق آ جاتا ہے اگر آپ لیلۃ القدر کی بات کریں. ان چکروں میں آپ نے نہیں پڑھنا, ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں, اس کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے رسپانس کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے, اس کی مثال تو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اس کے جو اصل معنی ہے وہ اللہ کے علم ہے, ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, دیٹس آل. باقی ہم نے تو اس کے بھی شارٹ کٹ رکھے ہوئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے روایت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اسے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب دے دے گا, اور پھر اگر اس نے صبح فجر بھی جماعت سے پڑھ لی تو پوری رات کے قیام کا ثواب. یعنی اگر آپ رمضان المبارک میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیں, اس حال میں کہ آپ کی کوئی رکعت فوت نہیں ہونی چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جماعت سے مراد نہیں کہ اتا ہی آتے جا کے مل جاؤ اینڈ دے, نہ, رکعت نہیں فوت ہونی چاہیے. شریعت میں جماعت ملنا ہے, رکعت فوت نہ ہو. اور رمضان میں یار کوئی مشکل کام نہیں ہے, فجر زیادہ مشکل ہوتی ہے, وہ تو ساری کے وقت ویسے ہی لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک مسجد سے جماعت رہ جائے دوسری میں چلے جائے, آپس میں بھی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. تو یہ شارٹ کٹ ہے صحیح مسلم میں کہ جو رات کو عشاء اور صبح فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ, پوری رات کے قیام کا اسے ثواب مل جائے گا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ ہمارے جیسے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ شارٹ کٹس اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس لیے دیے کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اسی طرح کا ایک شارٹ کٹ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, نبی الاسلام فجر کی نماز سے پہلے گھر سے نکلے اور پھر نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھ کے نوافل پڑھ کے کافی دیر بعد جب گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا وہ مصلی پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو, یعنی کم از کم 3 گھنٹے تو ہو گئے تھے ان کو بیٹھے ہوئے, اور میں نے گھر آنے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا. سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی, یہ 4 کلمات. سبحان اللہ وبحمدی تو کامن ہے نا, عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی, ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ ذکر ڈالا ہوا ہے, تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تمہیں ملا ہے. اب اس کی قدر جو مجھے ہے نا وہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں کو ہو. میرے لیے تو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے مسجد میں اشراق تک بیٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے, حالانکہ یہ سنت بھی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام تو فجر سے لے کر سورج بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے, اور اس دوران صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے زمانے جہلیت کے واقعات سنایا کرتے تھے, اور اس میں الفاظ ہیں کہ مجلس کرتے تھے نبی الاسلام. یہ مجلس کا ورڈ اس میں موجود ہے, اسی کی وجہ سے ہم نے مجالس کا نام رکھا. اور پھر ہم زمانے جہلیت کے جب واقعات سناتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ان حرکتوں کا ذکر کرتے تو خود اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یار ہم کس قسم کے تھے, کبھی کہیں نذرانہ چڑھا رہے ہیں بتوں کے اوپر جا کے, اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت, یعنی وہی ریپلیکا یہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ مسکراتے تھے جب ہم آپس میں مسکراتے تھے نا کہ یار ہم کتنے جاہل لوگ تھے, تو نبی علیہ السلام بھی محظوظ ہوتے تھے اس مجلس میں بیٹھ کے. تو یہ فجر سے لے کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کے ایکویلنٹ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 4 کلمات پڑھ لو 3 دفعہ, سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, تو تمہیں اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا. ایک اور شارٹ کٹ صحیح مسلم میں, اور یہ حدیث صرف مسلم میں نہیں ہے, یہ ترمذی میں, ابو داؤد میں, سنن نسائی میں, ابن ماجہ میں, یعنی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابیں ہیں, بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور مشکات میں تو ظاہر ہے موجود ہے, کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اگر اس کی یہ روٹین رہی پورے سال کے روزے کا, 6 روزے صرف. اور وہ آپ نے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھنا ہے. یہ جو پبلک میں مشہور ہے نہیں جی ایک فوراً بعد رکھ لینا چاہیے, باقی بے شک بعد میں جس طریقے سے مرضی, جب مرضی رکھیں, اس مہینے کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے. بہتر تو ویسے یہ ہے کہ آپ ساتھ ہی رکھ لیں عید کے فوراً بعد, کیونکہ روٹین بنی ہوتی ہے اور وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں. بعد میں جب تھوڑا سا وقت گزر جائے نا, 1-1.5 ہفتہ, پھر مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ شوال کے 6 روزے ایک شارٹ کٹ ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب. اس طرح کے شارٹ کٹس جو ہیں ان سے نفع اٹھانا چاہیے, اور یہ شارٹ کٹس احادیث میں اس لیے رپورٹ ہوئے کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے حالات و واقعات نہیں دینے, سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں کسی بندے کے, تو وہ شخص بھی محروم نہ رہ جائے. اعمال تو موجود ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل کریں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے, زیادہ علم حاصل کریں تو آپ کو دین میں آسانیاں پتہ چل جائیں گی, مشکل میں کہاں سے پڑھیں گے. تو یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ آپ اتنا بڑی فضیلت والا کام مختصر سے عمل سے کر لیں اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن پڑھ لے رات میں؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی کون قدرت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو, تہائی قرآن کے برابر ہے, یعنی اس کا ثواب. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, ایک تہائی قرآن کے برابر ایک دفعہ یہ سورت پڑھنے کا ثواب ہے. اور دیکھیں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس میں قدرت ہو سکتی ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ یہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے بزرگ 8 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. صحابہ اکرام تو 1 قرآن سے بھی عاجز ہیں. تو یہ یعنی بابوں کا دین ہے اور یہ کتابوں کا دین ہے. باقی جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں, خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں, سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے, سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی الاسلام ایک رات بقیہ غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے, یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا, میں تو اس رات بقیہ غرقد قبرستان آیا ہوں اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی, یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا, اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے, تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنے آیا. اچھا یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے, یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری, یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں, ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا, شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی, تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی حدیث ضعیف ہے. اچھا امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کمنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی؟ لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں, ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے, امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے, اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں منقطع ہے, وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی زبان سے نہیں پڑھی، بس اس کے بعد کتاب بند کر دی، یعنی وانتم تعلمون، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں گھڑی ہوئی روایت، ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں، کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی، اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں۔ ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جسے ضعیف جمع ضعیف کا فرمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور سوائے دو طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک جو شرک کرنے والا ہے، اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے۔ لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے، اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے، اس میں دو مجہول راوی ہیں ان نون، اور دو مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی۔ چار سکم ہے اس روایت کے اندر، اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں، اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آلموسٹ کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے، نئے نئے جب ہم اہل حدیث کی طرف آئے تو اس وقت بڑا جوش بھی تھا، تو میں I-10 کی مسجد میں، دارالسلام نام کی ایک مسجد ہے گرین بیلٹ کے اوپر، I-10-2 میں، وہاں جمعہ میں نے پڑھا، تو وہ شب برات کے حوالے سے گرج رہے تھے بریلویوں کے اوپر نا، وہاں کے جو عالم صاحب تھے، تو میں نے پرچی پہ نا انہیں کاغذ پہ لکھ کے بھیجا کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے نا شیخ ناصر الدین البانی، جو محدث اعظم سعودی ہیں، 99 میں ڈیتھ ہوئی، ویسے البانیا سے تھے، سعودیہ میں سیٹل ہوئے، آج بھی اکثر جو علماء عرب ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے تو اس روایت کو حسن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو مہربانی کریں ان کا رد بھی ساتھ ہی کر دیں، کیونکہ یہ تخت مشک بنے میں آپ لوگ ان کی وجہ سے۔ اچھا، انہوں نے پرچی بھی پڑھی اور ان کو پتا بھی تھا، وہ بڑے محقق عالم تھے جو وہاں جمعہ پڑھاتے، گول کر گئے جی پرچی، بعد میں میں نے ان کو ملا، اب وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا، میں تو مطلب نیا نیا اس طرف گیا تھا، تو آپ پتا نئے نئے بندے میں جوش ہی کتنا ہوتا ہے، میں نے کہا یہ کیا آپ نے کیا، انہوں نے کہا جی کیوں آپ نے ہماری پبلک کو بھی ہمارے خلاف کرنا ہے، پہلے ہم دوسروں کے ساتھ پنگا لیے ہوئے ہیں، ادھر ہم اپنے کے خلاف بھی پنگا لے لیں گے تو ادھر تو وہ کہیں گے جی اپنے بزرگوں کو ہی رگڑ رہے ہیں، یہ وجہ ہے میرے بھائی لوگ حق قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں جی قادیانی کیوں نہیں مانتے، بھائی جب تم چشتی دجال اور تھانوی دجال کا جھوٹا دفاع کرو گے، یا ان کے دفاع کرنے والے علماء کا جھوٹا دفاع کرو گے، تو بھائی تم قادیانیوں کو کیسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہو؟ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ود فیملی، وہ مجھے بتاتے ہیں آ کے، لیکن میں نے آج تک کسی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں کبھی ریکارڈ کروائی، ان کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے نا تو سارے فرقوں میں اسے گھماتے ہیں اور چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد چندہ اکٹھا کرنا ہے. ختم نبوت کے اوپر جتنا چندہ ملتا ہے اور کسی کام پہ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں دنیا کا جو فارغ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. یہ حق خطیب کو دیکھ لینا میں ختم نبوت. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اچھا اب اقرار اس کی غلط حرکتوں سے اسے روکنے گیا تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں. دیکھ لو تو یہ ختم نبوت کے پیچھے چھپتے ہیں حالانکہ ختم نبوت کے اوپر یہ ڈاکہ مار رہے ہیں. جس کاز کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. تو یہ ان کا اسکیپ روٹ ہے. خیر وہ عالم صاحب نے خیر اگلے جمعے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ روایت بھائی اس میں چار سکم ہیں, دو مجھول راوی ہیں, دو مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں, اور شیخ زبیر لیزی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے, دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹانٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا, یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے, تم نے حسن کیسے بنا دیا. تو شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ ہمارے استاد, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تحکیم کی اور انہوں نے باقاعدہ ایک پورا مضمون لکھا تھا جو ان کے مقالات کی پہلی جلد میں چھپا ہوا ہے, جس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے ہیں نا وہ انہوں نے ڈسکس کر کے ایک ایک کے اوپر حکم لگایا اور بتایا کہ بھئی صحیح بات کتنی تھی اور یہ بعد میں یہ بات کس نے ایڈ کر دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے, شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے, کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو ہے سلامتی والی رات ہے, اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, دن کا روزہ رکھو, اور اس طرح کے مختلف الفاظ. وہ بھی بالکل مردود روایت ہے, اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی, لیکن ایمانداری انہوں نے کی اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے. سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے. آپ نے دو مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ, اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے, قرآن نازل ہوا, تو اتنے دو افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا, یہ بھی بہت فضیلت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں, اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے. اچھا یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے, ایک پندرہویں شعبان کو رکھ کے کہتے کہ یہی وہ رات ہے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں. البتہ ایک روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ, اور وہ ایک تابعی کا قول ہے, شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ, مشہور تابعی ہیں, لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہیں کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. مرسل روایت ہے, کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے, اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے, کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے. اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے, بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے. تو یہ روایت سندن تو درست ہے لیکن صرف تابعی کا قول ہے, اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے, لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی الاسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا. تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بیسیکلی انہوں نے کولڈ ورلڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے. تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائیڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے. یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان بھی اور شعبان بھی. پھر صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور ترمذی میں تو الفاظ ہیں یہ، اس لیے میں رکھتا ہوں کہ نامہ اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت سے ہوں. ایک اور حدیث بھی ہے مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. وہ بھی ہے، ایک پیر اور جمعرات والی بھی ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش ہو. تو اب دیکھ لیں، نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں بھی پیش ہوتے ہیں، نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے میں جو سال پورے کا ریکارڈ اللہ کے پاس جاتا ہے، پورے ہفتے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیر اور جمعرات کو، اور روزانہ بھی ہوتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتے فجر اور عصر کے وقت ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں، فجر والے فرشتے جب عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہتے ہیں کہ گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے. اس طرح عصر والے جب فجر کے وقت واپس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تھے عصر پڑھ رہے تھے، وہ جب واپس آئے تو فجر پڑھ رہے تھے. فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہوا ہے اس کائنات میں، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس اپنے رب کو لیا ہوا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سیریس مخلوق انسان ہے، فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے. تو نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو بھی ہر ہفتے، پھر سال کے بعد بھی شعبان کے مہینے میں، اور روزانہ بھی فجر اور عصر کے وقت. یعنی یہ میں نے آپ کو وہ ساری روٹین بتا دی جو اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے روزوں کا اہتمام شعبان میں زیادہ کیا کرتے تھے. یعنی آپ کے 11 روزے تو کنفرم ہوتے تھے ہر مہینے کے، 8 تو آپ کر لیں پیر اور جمعرات، 4 دفعہ سوموار کا دن آتا ہے، 4 دفعہ جمعرات کا دن، 8 روزے یہ، اور 3 ایام 20 کے، 13, 14, 15. جب خوب روشن ہوتا ہے نا چاند، ایام 20 اسے کہتے ہیں، 3 یعنی چاند جب گول ہونے کے روزے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی روٹین میں تھے. ایون سنن نسائی میں یہاں تک آیا کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے. ویسے آپ نے اجازت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ اسی طریقے سے ہے گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے، اور اس میں کوئی قید نہیں کہ آپ نے کب رکھنے 3 روزے مہینے میں، اور اس کا بھی آسان ورژن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے رمضان کے بعد، تو وہ بھی پوری زندگی کے روزے ہیں، ہر مہینے بھی 3 رکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر رکھنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی. نمبر 1، مہینے میں 3 روزے ضرور رکھنا، کوئی سے 3 دن بہتر ہے، اس میں ایام 20 13 14 15. نمبر 2، اشراق کی نماز، اشراق کہہ لیں، چاشت کہہ لیں، دوحا کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز، اوابین بھی اسی کا آیا ہے، صحیح مسلم میں اوابین کا لفظ بھی آیا اس نماز کے لیے جو سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا فرمایا، رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، ویسے افضل تو ہے آخری پہر میں پڑھنا، لیکن جس کے لیے آسانی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آخری وقت میں اٹھنا مشکل ہے، تو وہ رات کو وتر پڑھ کے سوئے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی تھی، ان میں بھی 3 روزوں کا ذکر موجود ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اچھا، اب 15 شعبان کا جو روزہ ہے نا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا، پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا. اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم میں، اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان. سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو. اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا، کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو. مسلم میں، امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے ہیں، اس میں پتا کیا الفاظ ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا، اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے ناف کا. سرہ کہتے ہیں ناف کو. اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کا روزہ. تو یہ جو ناف کا روزہ ہے، یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے. اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی الاسلام تو 13 14 15، خواب و شعبان کی ہو، خواب و شوال کی ہو، یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو، حضر ہو. 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ گواہ ہیں کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی الاسلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے، یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے. اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان دو چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا. جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں. جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے. بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی الاسلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا، کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا. تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو. بریلوی بھی یہ نہ کریں کہ وہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ لے کے تو وہ کہیں جی شب برات کا روزہ ثابت ہو گیا. بھئی اس طرح کرنے سے روزے نہیں ثابت ہوتے. جتنی بات ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ اسے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. لہذا اگلی اتوار اور سوموار کی درمیانی رات، یعنی یہ بنے گی 18 اور 25 فروری 2024 کو، جب 25 فروری گزر جائے گا تو وہ رات آ جائے گی، یعنی 26 کا روزہ بنے گا 26 فروری کا 2024 کے اندر، 15 شعبان المعظم 1445 ہجری۔ تو یہ روزہ خود بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور دیکھیں کس حد تک ترغیب ہے کہ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھا تو شوال میں دو روزے اس کے بدلے میں رکھنا۔ تو وہ بعض اہل حدیث جو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ تین روزے تھے نا، وہ نہیں رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو شوال میں رکھ لینا۔ بھئی اگر تین کے بدلے ہوتا تو پھر حضور کہتے تین روزے رکھو، دو کا ذکر کیوں ہے؟ ایک جو ہے وہ اس کے بدلے میں، اور دوسرا پینلٹی کے طور پر۔ لیکن یہ ساری نفلی عبادتیں ہیں، ان کے اوپر کوئی واجبیت والا معاملہ نہیں، یہ صرف ترغیب کے لیے۔ اچھا، یہ جو میں نے رزلٹ نکالا ہے نا، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں نے کوئی ڈسکوری کر لی ہے کوئی اس طرح کی۔ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو 15 شعبان کے روزے کو بخاری مسلم کی ان احادیث کے تحت سنت سمجھتے ہیں۔ وہ اہل حدیث فرقے سے ہی ایک نکلا ہوا گروہ ہے جماعت المسلمین کا، خارجی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث پلس ہیں، یعنی اہل حدیث سے بھی اگلا ورژن ہے سختی کے اعتبار سے، اہل حدیث پلس ہیں۔ بس کچھ چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں، مثلا وہ نماز جو ہے وہ بڑے سکون سے رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سکتے کرتے ہیں، وہ بھی وہی موقف رکھتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی بلکہ سکتے کرنے ہیں، اور اس میں فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن آپ نے سننا ہے۔ کچھ چیزیں بہت ان کی اس حوالے سے بہتر ہیں۔ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے بھی قائل ہیں، اور داڑھی رنگنے کے اوپر بھی بہت زور ہے۔ اس معاملے میں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ سرر شعبان کا جو روزہ بخاری مسلم میں آیا، یا سرہ کا، اس سے مراد 15 شعبان کا روزہ ہے، اور وہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، 13, 14, 15 تین روزے رکھ لیں، تین نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کے پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے، اور ایک یہ ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی الاسلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے، تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے، اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ، اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں، ویسے سنت ہے، اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا، اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں، پورے مہینے میں، جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی، حتیٰ کہ میں نے مکھول تابی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی، یہ تو موجود تھا، اس کو تو آپ سندن صحیح مانتے تھے، میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا، کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، ریل ٹائم جو آپ کے کوشچنز آئے ہیں، میں انشاءاللہ یہ پورا تھدا کور کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا سارے ہو جائے انشاءاللہ، اور یقیناً اکثریت کوشچنز کی وہی ہوتی ہے جو آلریڈی میں نے تفصیل سے اس پہ باتیں کی ہوتی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوتی ہیں، لائیو سیشنز میں تو کوئی چیز بھی نہیں بچی ہوئی، وہاں تو اب میں جو بھی سوال آ جائے میں اسے ایڈریس کر دیتا ہوں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نیا کوشچن ہوا تو میرے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہوگی، اور زیادہ تر چونکہ وہی پرانے کوشچنز ہوتے ہیں، میں ورڈکٹ دے دوں گا کہ اس معاملے میں قرآن و سنت کا فائنل حکم کیا ہے، باقی اگر آپ اس کے دلائل میں جائیں ڈیٹیل کے لیے تو ظاہر ہے میں کوئی ویڈیو ریفر کروں گا، جس کا آج ہی آپ نے ثبوت دیکھ لیا کہ اگر آپ مجھ سے شب برات کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو ایک لائن میں تو بتاؤں گا کہ بھئی یہ شب برات جو آپ کو بتائی جاتی ہے یہ والی نہیں ہے، وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ آگے سے پوچھیں گے جناب ایک روایت انہوں نے بھی ہے وہ کتنے ہے، وہ بھی آیت ہے، وہ بھی ظاہر ہے، پھر پوری ایک ایسا پورا ایک چیپٹر کھل جائے گا۔ آپ گیارہویں شریف کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب لکھیں تو میں آپ کو 15 سیکنڈ میں تو یہی بتا سکتا ہوں کہ گیارہویں ثابت کوئی نہیں ہے۔ 1500 صفحوں کا جواب کے لیے مجھے پھر ایک گھنٹہ تو چاہیے نا کم از کم۔ تو اس لیے پھر میں ہر ٹاپک کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ شب برات لکھیں، تفصیلی ویڈیو دیکھیں، آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی۔ یہاں اگر ہر پرچی کو میں نے کور کرنا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بس اتنی بات کروں جو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو تحقیق سرکار ایک پبلک سیشن میں بیٹھنے سے نہیں ہوگی، تحقیق کے لیے پھر آپ کو ہماری ساری ویڈیوز جو تفصیل کے ساتھ میں نے ریکارڈ کرائی ہیں ہر ٹاپک پہ وہ دیکھنی پڑیں گی، ایک نیچرل چیز ہے۔ کیا کوئی عام مسلمان صحابہ کرام کے ایمان و کفر کے لیے جواب دہ ہے؟ مثلاً شیعہ ابوبکر عمر کے ایمان پر سوال کرتے ہیں، اہل سنت بھائی اس پر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اہل سنت جو مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہیں، ظاہر ہے ہم اہل سنت کے نزدیک شیخین یا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نبی الاسلام کے جانصار ساتھی ہیں، اور ان کی توہین کرنا نبی الاسلام کا دل دکھانا ہے جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان کی بنیاد پہ، تو یہ جسٹیفائی ہے ڈیفینڈ کرنا۔ باقی ان تک جو جھوٹی روایتیں پہنچی ان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کچھ عقائد اور نظریات گھاڑ لیے، اس بنیاد کے اوپر صرف علمی اختلاف تو ہو سکتا ہے، باقی اس سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، قتل کے فتوے جاری کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اسی ٹاپک پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نبی الاسلام پہ جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں نا ان کی زندگی میں وہ میں نے ڈسکس کی ہیں، پھر صحابہ اکرام کی جو جانساری ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور صحابہ اکرام کے حوالے سے جو الزامات ہیں کہ نبی الاسلام کو زہر دیا گیا، زہر تو دیا گیا یہ بات تو ہے لیکن وہ ایک یہودیہ نے دیا تھا، صحابہ اکرام نے نہیں دیا تھا، یہ سارے ٹاپک میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے۔ تو مناظرے تو اب آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ اب کوئی ویڈیو کلپس کی فارم میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، وہ والے معاملات تو ختم ہو چکے ہیں۔ انصار میں سے اگر کسی کی دو بیویاں تھیں تو اپنے مہاجر بھائی کے لیے ایک کو طلاق دے دی، کیا طلاق ناپسندیدہ عمل نہیں ہے؟ کنواری عورتیں موجود نہ تھیں بھائی، کنواری عورتوں کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا وہ جو مہاجرین تھے نا، ویسے تو اس روایت کے اندر بھی کلام ہے لیکن چونکہ اب روایت تمہاری اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے میں اسے صحیح سمجھتے ہوئے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تو اصل ایشو یہ تھا کہ غربت تھی، مہاجرین تو اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے تھے بغیر حق مہر کے اور باقی ساز و سامان کے، نکاح کرنا ایک مشکل کام تھا۔ آج غریب کو کوئی نہیں لڑکی دیتا اپنی، تو اس زمانے میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے پھر جو لوگ قربانی کر سکتے تھے انہوں نے اس طرح کی قربانی کی۔ یہ جو طلاق ناپسندیدہ عمل کے طور پہ نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک اور پسندیدہ عمل کے لیے ہو رہی تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کی بیویوں کی مرضی بھی شامل تھی، ظاہر ہے وہ بھی جانصار تھی کہ ٹھیک ہے ہم دین کے لیے قربانی دیں گے، تو اس لیے تھا، یہ کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا۔ جو طلاق ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے جس میں معاشرے کے اندر بگاڑ آتا ہے اور بلا ضرورت ہو کہ ایک عورت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا۔ اس کیس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس لیے یہ چیز اسے ڈیفرنٹ ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں مولوی بات بھی سر لگا کے کرتے ہیں، کیا یہ سنت ہے؟ سر لگا کے بات کرنا تو سنت نہیں ہے، البتہ اچھے لحن کے ساتھ قرآن کی آیات کو پڑھنا یہ سنت ہے، ترنم کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی صلح حدیبیہ کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دیں۔ تو نبی الاسلام اس پہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ کو گارنٹی مل گئی ہے، یہ گارنٹی صرف ایک ہی شخص کے لیے، اور یہی وہ بات ہے جو بخاری مسلم ہے، قیامت کے دن ہر نبی کہے گا مجھے آج اپنی فکر ہے اینڈ پہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج ایک ہی ایسا شخص ہے جس کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں دنیا میں معاف ہو چکی ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ہاتھوں میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بڑے ترنم سے ان آیات کو پڑھ رہے تھے اپنی سواری پہ، اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں وہ طرز لگا کے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میرے گرد لوگوں کا جھمگھٹا اکٹھا ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کو جس طرح میں نے ترنم سے ان آیات کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو ترنم درست ہے قرآن کی آیات تک، لیکن جو یہ سریں لگاتے ہیں نا، گانوں والی سریں، اس سر میں قرآن پڑھنا بھی غلط ہے۔ رہا تقریر والا معاملہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی شری گرفت نہیں ہوگی، جب لوگ سریں سننے کے عادی تو ٹھیک ہے سنیں، تو اس پہ کوئی شری گرفت تو نہیں ہو سکتی۔ آکورڈ ضرور لگتا ہے لیکن وہ ہمیں لگتا ہے، گاؤں کے لوگوں کو تو بغیر سر کے مزہ ہی نہیں آتا، تو اس پہ کوئی شری حکم نہیں لگتا۔ بات درست ہو رہی ہے نا چاہے سر لگا کے، کوئی مسئلہ نہیں، بات صحیح ہونی چاہیے۔ تم میں سے جو صاحب استطاعت ہے وہ نکاح کرے۔ موجودہ دور میں صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صاحب استطاعت وہ ہے جو بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، وہ ہر بندے کے لیے ڈفرنٹ ہے۔ اپنے کف میں شادی کرو، جو سنن ابن ماجہ میں آیا، ہم پلہ لوگوں میں۔ باقی اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے بہت اونچے خاندان میں امیر لوگوں میں شادی کرنی ہے، اور خود اس کا سورس آف انکم مہینے کا اتنا ہے جتنا اس خاندان کے روزانہ کا خرچہ ہے، تو پھر تو قیامت تک ہی صاحب استطاعت نہیں ہو سکتا وہ۔ تو اپنے ہم پلہ لوگوں میں آپ نے کرنا ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد جس طرح کا آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے نا، آپ اپنی دو وقت کی روٹی، مکان کا کرایہ، کھانا پینا، پہننا، یہ افورڈ کر رہے ہیں، بس اسی لیول کی کسی عورت سے شادی کر لیں تاکہ وہ ان حالات میں آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے، بس یہ صاحب استطاعت ہونا ہے۔ بہت ساری چیزیں یاد کرنے کا طریقہ، جیسا کہ آپ کو حدیثیں نمبرنگ کے ساتھ یاد ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، بیان کریں، میں کوئی رٹے تو نہیں مارتا بیٹھ کے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک گھنٹے پورا لیکچر دیا ہے اور زبانی دیا ہے، لیکن میں نے اپنے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ، تاکہ میں کوئی بات بھول نہ جاؤں۔ پھر جب وقفہ ہوتا ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میرا پوائنٹ رہ تو نہیں گیا۔ چونکہ میں نے الحمدللہ ایک ریگولر اس کام کو مشن بنایا، اس لیے ضرورت نہیں پڑتی، کوئی چیز رہتی نہیں ہے، لیکن چیزوں کو نوٹس کی شکل میں لکھنا، پھر بار بار لوگوں میں بیان کرنا، تو آٹومیٹکلی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ آپ نے جو کام بار بار کیا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے۔ آپ کو کئی دوستوں کے موبائل نمبر زبانی یاد نہیں ہے، کیونکہ بارہا آپ نے ان کو ڈائل کیا ہوگا۔ خیر جب سیو کر لیں تو آپ تو زبانی، مجھے تو اکا دکا نمبر ہی یاد ہوتے ہیں، ادروائز اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ زیادہ تر تو اپنا نمبر ہی یاد رکھنا پڑتا ہے لوگوں کو، دوسروں کو بتانے کے لیے۔ تو بار بار بولنے سے، بیان کرنے سے چیزیں خود بخود یاد رہ جاتی ہیں۔ یہ ٹیچرز دیکھیں نا جو ٹیچنگ کی فیلڈ میں ہیں، ہمارے تو ٹیچرز تھے کئی، فزکس کے، کیمسٹری کے، انہیں تو نیومیریکلز کے آنسرز بھی زبانی یاد ہوتے تھے۔ اتنی دفعہ آپ 10 سالوں سے ایک ہی نیومیریکل سالو کر رہے ہیں تو خود بخود یاد رہ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے، نوٹس بنائیں، لوگوں سے بیان کریں اور بار بار، تو انشاءاللہ یاد رہ جائے گا۔ رف الیدین کرنے کی وجہ سے والدین دوست ناراض ہیں تو کیا ترک رف الیدین سے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس ان دوستوں سے اور ماں باپ سے کہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اسی دشا ہی کوئی نہیں۔ کیا چرس پینے سے نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ اس شراب کے بارے میں آیا تو ظاہر ایکسٹرا پلیٹ کر لیں، جو بھی نشہ آور چیزیں کورولری کے طور پہ تو اس میں داخل ہیں۔ بہرحال توبہ کریں، بجائے یہ کہ آپ 40 دنوں کا انتظار کریں۔ یہ اس صورت میں جب کوئی شخص توبہ نہ کرے، اگر توبہ کر لی تو اسی وقت سے نماز قبول ہے۔ میرے دوست مجھے بہت جگتیں کرواتے ہیں، مذاق کس حد تک جائز ہے؟ یہ مذاق تو نہیں ہے، مذاق اڑانا ہے، یہ تو حرام ہے۔ آپ نے اتنا مذاق کسی کے ساتھ کرنا ہے جس کو وہ آپ برداشت کر لیں جب وہ آپ کو جواب کے طور پر کہے، یا اس کی دل آزاری تو کہیں نہیں ہو رہی۔ عموماً مذاق روٹین میں کرتے رہنا وہ دل میں گرہ لگا دیتا ہے. یہ تو ہماری زندگی میں دیکھی ہوئی چیز ہے کہ ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. پھر ہر وقت تو مزاق نہیں نہ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار کوئی بات ہوگی, کوئی ایک بات آ گئی اور وہ بھی کوئی ایک مزاح کے طور پر. مذاق اور مزاح اس میں فرق ہے. اس پہ میری ایک پوری تفصیلی ویڈیو ہے, وہ آپ دیکھ لیں. جس طرح قرآن میں جہاد کا حکم ہے اور ایک حدیث کے مطابق جو جہاد کی خواہش کے بغیر مرا وہ نفاق کی موت مرا. ہاں بالکل ہے, یہ مسلم میں حدیث ہے. تو آج کے دور میں جہاد کے بارے میں ہمارے اوپر کیا حکم ہے؟ جہاد, ہم جہاد ہی تو کر رہے ہیں بھائی. یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا علی کو جب خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا, اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی, ایک رات پہلے بتا دیا کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور سیدنا علی کو جب روانہ کیا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں پہ فتح ہوگی, ان کو اس وقت اشعب چشم کا مرض تھا. نبی الاسلام نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور پھر روانہ کیا, تو اس میں الفاظ ہے, اے علی پہلے ان کو دعوت دینا, اگر تیری دعوت کی برکت سے کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. نبی الاسلام تو جہاد اور قتال کے موقع پہ بھی سب سے بڑا جہاد اور قتال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے پہلے دعوت دینی ہے. تو دیکھ لیں, یہ وہی کام ہے. رہا جہاد بالسیف یعنی قتال, وہ جب سے فوجیں بن چکی ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کون سی جنگ لڑی ہے؟ ضرورت ہی نہیں پڑی. حضرت علی نے حضرت عمر کے دور میں کوئی جنگ نہیں لڑی, وہ مدینہ شریف میں دارالخلافہ میں ہوتے تھے, وہاں پہ سارے معاملات کو ٹیکل کرتے تھے, فوجیں جا کے لڑتی تھی, پھر کوفے میں باقاعدہ چھونی بن گئی, پھر فوجیوں کی تنخواہیں مقرر ہو گئیں, ایک پراپر ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن گیا, فوج کا بھی پولیس کا بھی, ڈاخانے کا نظام بھی بن گیا. جب یہ سارے نظام بن کے اوور آل ایک حکومت کے انڈر آ جاتے ہیں, پھر جس کا جو کام ہے اس نے وہ کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی فوج کے لیے ٹیکسز کے ذریعے ان کے بجٹ کو میٹ کروانا ہے, باقی جب جنگ لڑنے کی باری آئے گی تو انہوں نے لڑنی ہے. اور وہ لڑ رہے ہیں ابھی بھی, آپ کو تو اندازہ نہیں ہے, ظاہر ہے کہ پبلک میں پھر انارکی پھیل جاتی ہے یا تھوڑا سا ڈپریشن والا معاملہ ہو جاتا ہے. اس وقت بھی روزانہ کئی فوجیوں کی شہادت ہوتی ہے, کتنے محاذوں کے اوپر, بلوچستان میں الگ سے, وزیرستان میں الگ سے. ظاہر ہے وہ جو ہماری غلط پالیسیز تھیں رشیا کے دور سے وہ آج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں. اور یہ اب جو پی ٹی آئی کی شکل میں ایک ازمائش مسلط ہوگی ہے فوج کے اوپر, یہ بھی ایک بہت بڑی ازمائش ہے. لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے, صرف یہ کی بورڈ تک واریئر ہے. لیکن ظاہر ہے وہ بھی تکلیف دہ چیز ہے, بعض اوقات پھر ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کا غصہ ٹریگر کرتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ شیر مروت جو ہے, یہ پٹھان ہمارا بھائی, تو وہ میں دو تین دن پہلے سن رہا تھا, وہ کہتا ہے جی ہمیں 9 مئی جیسے 10 واقعات بھی اور کرنے پڑے تو ہم کریں گے. اندازہ کرو یار, بھائی یہ بات کرو کہ پھر تمہاری جماعت تو وڑ گیا. بھائی تمہارا لیڈر تو یہ کہہ رہا ہے کہ 9 مئی تو میرے خلاف سازش ہے, کسی اور نے کروائی, تم کہہ رہے ہو ہم 10 اور کریں گے. تو مجھے بتائیں, عمران خان کو جب پتا چلا ہوگا اس نے تو ساری مارا ہوگا نا جیل کی دیوار کے ساتھ, کہ یار مشکل سے ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں, یہ ایک بیان داغ دیتے ہیں. خان صاحب کو سب زیادہ نقصان ان کے حواریوں نے پہنچایا. ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں, لیکن وہ اگر کوئی کہیں بیک فوٹ پہ جاتے ہیں یا پھر بیچ میں کوئی نہ کوئی آگ لگا دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا بارڈر کے اوپر, یہ فوج کا کام ہے دیکھنا, اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے. ان کی تنخواہیں ہم دے کر ہم سبک دوش ہیں, اس کے بعد ہم نے نہیں آگے معاملات کو لے کے چلنا. رہا ترغیب دلانا, وہ ہم دلاتے رہتے ہیں. تو جہاد الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے تو پتا ہے. یہاں پہ اے سی والے کمرے میں جہاد اور قتال کے اوپر وی لاگ ریکارڈ کرنا اور اس کے بعد پھر فوراً بعد بجائے فلسطین جانے کے آسٹریلیا چلے جانا ایک اگلے وزٹ کے اوپر, پھر اس کے بعد فلاں ملک میں چلے جانا, اس طرح کا جہاد کرنا تو بڑا شوق ہے. جہاد تو یہ ہے کہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اپنے اوپر کروا چکا ہوں, اپنی لائف ونریبل کر لی ہے، اپنے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل کر لی ہے، اپنی فیملی کی لائف ونریبل کر لی ہے، ابھی بھی وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جہاد پہ نہیں کرتے. میں تو ہے ہی پچھلے 15 سال سے حالت جہاد اور قتال میں ہوں، مجھے بتائیں، اور میری تکلیف کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر میری دشمنی کافروں کے ساتھ اس لیول پہ ہوتی تو مجھے صبر بھی آ جاتا. اگر مسلمان ایک مسلمان سے اس طرح کی دشمنی رکھتے ہیں تو یہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. ہمارے مخالفین وہ ہیں کہ جنہیں ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کافر سمجھ رہے ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر لانتے بھیجتے ہیں، ہم انہیں چندے دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں یہود و نصارا کے ایجنٹ ہیں. تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شرعی حکم کے پابند ہیں تو الحمدللہ جہاد کر رہے ہیں. باقی آپ تفصیل کے لیے میری ویڈیو دیکھ لیں، اقامت دین اور پاکستان میں نظام خلافت. آپ نے حضرت علی کے حوالے سے روح الدین کی حدیث میں ان کا ذکر نہیں کیا، وہ ذرا ایکسپلین کر دیں، یہ مجھے نہیں ملا. کیا مطلب یہ رفع الیدین؟ ہاں تو میں نے بتائی بھی ہے نا، یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں، جو حضرت علی نے رفع الیدین سے نماز پڑھ کے بتائی تھی، اور جو حضرت علی کی طرف ایک ضعیف اثر منسوب ہے کہ انہوں نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. مصنف ابن ابی شیبہ والا، وہ بھی میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں. امام بخاری کا حنفیوں پر غصہ، جز رفع الیدین، امام بخاری کی کتاب، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کلپ میں. ایک بیان میں آپ نے کہا کہ حضرت عمر مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، مہربانی فرما کر اس کا حوالہ بتا دیں. یہ ان کی جو سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں صحیح سند سے موجود ہے. اس کے لیے شیخ زبیلی زئی صاحب نے ایک باقاعدہ پورا مضمون داڑھی کے اوپر لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ سارے اثر جمع کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں بھی مل جائے گا. میں نے بھی اپنی ویڈیو داڑھی والی جو ویڈیو ہے اس میں اس مضمون کا بھی حوالہ دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ اثر موجود ہے. صحابہ کرام مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیا کرتے تھے. ابراہیم نخی تابی کا موجود ہے، یہ رخساروں کے بال جو ہیں یہ بھی صاف کر لیا کرتے تھے. بہتر تو ہے کہ یہ نہ صاف کریں، اب ہمیں تو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ کسی کے گھنے ہو جاتے ہیں جس نے شروع میں داڑھی نہیں رکھی ہوئی، تو وہ بعض اوقات انہیں صاف کرنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں، لیکن یہ مونچھیں سائڈ سے بڑی ہوں گی، سامنے سے یوں بڑی نہیں کر سکتے. کہ یہ مونچھوں کی جو نیچے والی یہ ہونٹوں کی لائن ہے، یہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ واضح ہونی چاہیے. ویسے تو بہتر ہے مونچھیں پست رکھیں جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کی مونچھیں اس طرح تھی کہ کھال کی سفیدی نظر آتی تھی، اب یہ میری کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آ رہی ہے. ہفتے میں ایک دن آپ مونچھیں خوب پست کر لیں، جمعے والے دن ایک ہفتہ نکال جاتی ہے. باقی پورا ایسے بلیڈ پھیر دینا یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تبا تابعین میں سے سفیان بن عیینہ سے ہے کہ وہ کرتے تھے یہ. امام مالک تو اسے گناہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسلح کرنا ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ کھڑے. ہمارے نزدیک مونچھیں صاف کرنا بھی جائز ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ آپ نے مونچھیں پست رکھ لی. اگر بیگم کے گھر والے جداد میں حصہ نہ دیں تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے تو تب کچھ کہنا نا جب آپ کی بیگم لینے کے لیے راضی ہے. ہاں آپ کے راضی ہونے سے تو بیگم نے راضی نہیں ہونا. تو بہتر یہ کہ اپنے بچوں کو بیگم کے اوپر چڑھائیں جنہوں نے وارث بننا ہے بعد میں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو اسے پھر علمی طور پہ قائل کریں کہ بھائی تیرا حصہ بنتا ہے. لیکن یہ جداد مرنے کے بعد تقسیم ہوگی آپ کے ساس سسر کے. زندگی میں بیگم کو وہاں نہیں بھیجنا کہ بھائی اپنا حصہ لے کے آ، اے نا بیگم ہی جاتی رہ جائے، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے نا، زندگی میں تو نہیں ہوتی. میڈیکل ریپ جاب، ڈاکٹر کو پیسے دے کر دوائی لکھوانا، ظاہر ہے جی پیسے دے کے تو دوائی نہیں لکھوانی چاہیے، باقی ترغیب دلانا تو آپ کا رائٹ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ میری پروڈکٹ ہے، اس میں یہ خوبی ہے. یہ ڈاکٹر کا اب کام ہے نا کہ وہ آگے اس دوائی کی اہمیت کے تحت اسے لکھ رہا ہے، یا اس میں سے اس نے حج اور عمرے کرنے آرام کے پیسوں کے، کہ اسی لیول کی بلکہ اس سے اچھی دوائی اسی فارمولے میں اس سے کم از کم 10 گنا کم قیمت کے اندر 1/10 کے برابر اویلیبل ہے، لیکن وہ اپنا اس ٹور لگانے کے چکر میں وہ دوائی لکھتا ہے، تو وہ مجرم وہ ہے. میڈیکل ریپ کوئی مجرم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ میڈیکل ریپ جو رشوتیں دیتے ہیں ڈاکٹروں کو اور یہ کہتے ہیں کہ زبردستی ہماری دوائی لکھو دوسری نہ لکھو. ذوالکفل نام رکھنا کیسا ہے؟ قرآن میں آیا ہوا ہے, 25 انبیاء کے نام آئے ہیں قرآن حکیم میں, سورۃ الانام میں, سورہ مریم کے اندر بڑے بڑے گلدستے ہیں. سورۃ الانام میں تو 18 انبیاء کا بائی نیم ذکر آیا, تو ذوالکفل بھی نام ہے, تو یہ ذوالکفل لفظ ہوگا. انبیاء انسانوں کو غلط راستے سے ہٹانے کے لیے آئے, تو فرشتوں میں رسول کیوں ہیں؟ فرشتوں میں رسول جو ہیں, 4 رسول رپورٹ ہوئے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹیز کے اعتبار سے, وہ فرشتوں کو کچھ بتانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. جس طرح فرشتوں کے سب سے بڑے رسول ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے پیغمبروں کے اوپر, ان کی یہ ڈیوٹی تھی. اسی طریقے سے حضرت ملک الموت ہیں اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کا لفظ ہمارے اسلاف نے استعمال کیا, قرآن میں تو ملک الموت آیا ہے. تو ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ انسانوں کی روح قبض کرنا ہے, وہ فرشتوں کی روح تو نہیں قبض کرتے. تو یہ رسول وہ ہیں جو ڈیوٹیز کے اوپر مامور ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے قرب قیامت میں اور قیامت قائم ہو جائے گی. اور میکائیل علیہ السلام جو انگلش میں مائیکل کہتے ہیں, وہ مائیکل جو ہے نا وہ میکائیل سے, ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے لوگوں میں رزق تقسیم کرنا, بارش برسانا, یہ ساری چیزیں. تو وہ ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, وہ والی ڈیوٹی نہیں ہے جو ڈیوٹی پیغمبروں کی ہے انسانوں والے پیغمبروں کی, یہ ڈفرینٹ ہے. تو وہ رسول ہیں اپنی جگہ. وہ قرآن میں سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کے پاس وحی آتی ہے اس کے 3 موڑ ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے دل پر القاء کرتا ہے وحی کا, یا پردے میں گفتگو کرتا ہے, یا اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 موڑ میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے ہیں, دل پہ القاء بھی کیا اور رسول بھی آیا یعنی جبرائیل علیہ السلام, اور پردے میں گفتگو بھی کی شب معراج. اس دنیا میں یہ جو موڑ ہے نا پردے میں گفتگو والا, یہ صرف ایک بندے کے ساتھ ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. کیا پانی پر دم ہوتا ہے چینی جلا کر نظر اتارنا؟ اس طرح کا دم تو ثابت نہیں ہے. دم بس یہی ہے جو آپ نے آخری 3 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ دم کرنا ہے, المعوذات. وہ بخاری مسلم میں آیا, نبی الاسلام کا عمل تھا. باقی یہ پانی وغیرہ پہ کوئی ثابت نہیں ہے. سرکاری ملازم سے جھوٹی گواہی دلوانے, خصوصاً پولیس کے محکمے ملازم کو واقعے کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی گواہی اس واقعے میں ڈال دی جاتی ہے, اگر گواہی نہ دے تو ڈسمس بھی کر دیا جاتا ہے اور پرچہ بھی ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے نا جی, جاب چھوڑ دینا, کس نے کیا کیے, میرے کھاتے کو فٹ ہو رہے ہو. عدالتوں کا راستہ اختیار کریں, عدالتیں تو موجود ہیں نا. عدالتیں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. ہاں کئی لوگ ہیں مطلب بڑے ایماندار آفیسر ہیں, 20-20 دفعہ سسپینڈ ہوئے ہیں, انہیں عدالتوں نے انہیں بحال کیا. تو تھوڑی آپ بھی جرت دکھائیں نا انشاءاللہ, ورنہ کوئی اور کام کریں. ہاتھ چھوڑ کر اگر نماز پڑھیں تو بیٹھ کر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں بیٹھ کے جب پڑھیں گے تو آپ نے ہاتھ پھر اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں جس طرح تشہد میں رکھے ہوتے ہیں, یوں پڑھیں گے. اکثر لوگ شادی کر کے بیرون ملک جاتے ہیں اور عرصہ دراز تک واپس نہیں آتے, کیا ایسے نکاح باطل ہیں؟ نکاح تو باطل نہیں ہوتا, لیکن رخصتی کے بعد بغیر بیوی کے تو باہر اس طریقے سے اتنے عرصے کے لیے نہیں چلے جانا چاہیے. البتہ اگر نکاح ہوا ہوا ہے اور پہلے کی کمٹمنٹ ہے کہ 2-3 سال بعد شادی ہوگی, پھر تو اور بات ہے. رخصتی کے بعد تو ظاہر ہے پھر ایک خاوند کا کام ہے کہ بیوی کے پاس اسے ہونا چاہیے یا بیوی کو سال دے کے جائے. دین میں فطروں کے دور میں عمل کرنے والے کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا, سن نبی داؤد. یہ تمام احادیث ضعیف ہیں. نہیں جی ضعیف نہیں ہے جی, ان میں یہ جو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ والی جو حدیث ہے نا, اس کو شیخ زبیر لیزئی صاحب نے حسن کہا ہوا ہے, البانی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف وہ جو حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اور تم ایک پر عمل کرو بعد میں آنے والے لوگ تو کامیاب ہو جاؤ گے, اور صحابہ کرام نے ایک چھوڑ دیا تو وہ ناکام ہو جائیں گے. ادھر بالکل الٹ حکم ہے، ان کا ڈفرنٹ حکم ہے، ان کا ڈفرنٹ حکم ہے. تو اوور آل یہ چیز موجود ہے، یہ اپنی تھیم میں بات درست ہے. وہ حدیث بھی کہ اس پہ تو میں نے کافی ساری حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں، اگر کسی کو ایک حدیث پہ اختلاف ہے دوسری پہ چلا جائے، کوئی نہ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی ملے گی جس کے اوپر ساروں کا اتفاق ہوگا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کیا وضو کرنے کے لیے جسم پر کپڑا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، غسل کے بعد وضو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، اس پہ کپڑے تو نہیں آپ کے جسم پہ ہوتے. آپ کی دعوت کا کام بہت بڑا ہے ماشاءاللہ. ایک عام آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوسی کیسے بن سکتا ہے؟ بس نبیوں والا کام کرے اور جنت میں پڑوس حاصل کر لے. نبیوں والا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا. تو یہ کریں انشاءاللہ. کیا نماز شروع کرتے وقت ہی امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا چاہیے؟ جب امام اللہ اکبر کہے تب تب. جی ہر دفعہ کہنا ہے آپ نے. ایون سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی ثابت ہے. اگر کوئی وہ نہیں کہہ سکتا تو ربنا لک الحمد، تو ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تو کہنا ہی کہنا ہے. چار رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آتا ہے. ہم سے اکثر اوقات گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں دوست ان کو کریدنے کی زد میں ہوتے ہیں، کیا ایسی صورتحال میں جھوٹ بول کر گناہ پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے؟ بھئی دوستوں کو آپ نے اپنے سر پہ اتنا کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ کریدنے کی غرض سے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی تو کوئی شرلی چھوڑتے ہیں تو وہ پھر پیچھے پڑتے ہیں نا، ورنہ ایک دوست کا کام ہے کہ جی آپ سے کوئی بات کرے، اپنی کیتی ہیں اپنے اگے آندیاں نے نا. میرا دل مردہ ہو چکا ہے، اب مجھے گناہوں پر ندامت تک نہیں ہوتی، کئی بار توبہ کرتا ہوں مگر بے سود، کیا میرے دل پر مور لگ چکی ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ کے اندر یہ احساس باقی ہے تو ابھی آپ کا دل زندہ ہے، اس کی تو میں گارنٹی دیتا ہوں. کیونکہ جب تک احساس گناہ باقی ہے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، تو دل تو مردہ کوئی نہیں ہوا ہوا. باقی ہے کہ ابھی آپ کے اوپر خوف خدا کا غلبہ اتنا نہیں ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ، کنٹینیوس قرآن کا ترجمہ پڑھیں سنیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. ادروائز برے لوگوں میں بیٹھیں گے یا اکیلے بیٹھیں گے تو پھر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. میں بڑی تکلیف سے یہ سوال لکھ رہا ہوں، میرے والد حرام و حلال میں فرق نہیں کرتے، میں طالب علم ہوں، کیا میں ان سے علیحدگی کر سکتا ہوں؟ بھئی جب تک آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں معاملات چلائیں، جیسے ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر آپ کو اپنا کھانے پینے والا معاملہ ان سے الگ کر لینا چاہیے. ابھی تو یہ حالات اللہ نے آپ کو دیے، اس میں آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. دنیا میں ہر جگہ مرد و عورت کے اختلاط سے سسٹم وجود میں آتا ہے، ایسی صورتحال میں اسلام کی تعلیمات پر عمل ہونا قطعی طور پر قائم ہونا محال ہے. کوئی نہیں جی، کوئی محال نہیں ہے میرے بھائی، کس نے کہہ دیا محال ہے؟ اللہ کے بندو، یہ جو آپ آج کل یہ سب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ پچھلے 50-60 سال میں زیادہ معاملہ ابھر کے سامنے آیا. امریکہ میں تو یہ حالت تھی کہ 8-100 سال پہلے عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں تھا، اسلام میں تو تھا، عورت کی مرضی چلے گی، ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. اور یہ جو کالے اور سفید کا فرق ہے، یہ تو 60s میں آ کے انہیں ووٹنگ کا حق ملا ہے امریکہ جیسے ملک میں. اور جو کام امریکہ میں ہو رہا ہوتا ہے وہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. امریکہ جب سے بنا ہے ایڈوانس ہے، ابھی تک امریکہ کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا ایڈوانس ہونے میں، ٹیکنالوجی میں. تو جب ہم امریکہ کی بات کریں تو پھر باقی ملکوں کا تو حال آپ چھوڑ دیں. تو سیکس ڈسپلن کو فالو کرنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتوں نے کام نہیں کرنا، میں تو پروموٹ کرتا ہوں کہ بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلوانی چاہیے، گائنی کی فیلڈ میں عورتیں ہی ہونی چاہیے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ جنگ کے موقع کے اوپر عورتیں مرم پٹی کیا کرتی تھیں، جو ان کی فیلڈ کے کام ہیں، چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال ہاسپٹلز کے اندر، وہ نرسوں نے کرنی ہے. مسئلہ ہے مرد و عورت کا اختلاط اس لیول کے اوپر کہ وہ ہراسمنٹ سے بھی آگے چلا جائے، وہ چیز غلط ہے. اب یورپ امریکہ میں جو لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں، وہاں جس مرضی لباس میں عورت ہے، آپ کے پاکستانی شودے ہی ان عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لوگ نہیں دیکھتے. کیونکہ وہاں پہ یہ جرم مانا جاتا ہے نا. پھر تو ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں. نبی خود تو حیات بعد الموت کا عملی مظاہرہ دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے, مگر اپنے پیروکاروں کو ایمان بالغیب کے فیوز و برکات سے نحال کرتا ہے. ایسا دو طرفہ رویہ کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ول ہے کہ اس نے بندوں میں سے اپنے پیغمبروں کو چنا, انہیں حق الیقین تک پہنچایا. وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اب رہ گئے باقی انسانیت, ان کے لیے جنت کا فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا ہے کہ انہوں نے ایمان بالغیب رکھنا ہے, لیکن انبیاء ان کے سامنے دلائل رکھتے ہیں. کیا قرآن نے فزیکل فنومن آف نیچر میں جو دلائل ہیں وہ نہیں رکھے, جس کے ذریعے دعوت دی گئی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا؟ یہ سارے فزیکل فنومن آف نیچر رکھے ہوئے ہیں نا. 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں. تو ہماری جنت جڑی ہوئی ہے ایمان بالغیب کے ساتھ. اب یہ کہنا کہ پیغمبروں کی کیوں نہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی, پیغمبروں کے لیے اللہ نے اور آزمائش رکھی ہے. دیکھیں نا, ان کے ذمہ ڈیوٹیز ہیں. پیغمبروں جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو جو تکلیفیں وہ کاٹتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی آپ زندگی کو دیکھیں تو غموں سے عبارت ہے. پیدائش سے 6 مہینے پہلے والد فوت ہو گئے, 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی, 8 سال کی عمر میں دادا بھی رخصت ہو گئے. آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں, 3 شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی, اپنے ہاتھوں سے دفنائی, اور ان میں سے بھی 2 ایسی تھیں جو اسلام کی دعوت کا آغاز جب کیا تو ان کو طلاق ہو گئی 1 دن میں. جو 4th بچی تھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد اس نے بھی فوت ہو جانا ہے جوانی میں, اور اس کے جو آگے سے 2 بچے جس میں آپ اپنی نسل دیکھتے تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو بھی امت شہید کر دے گی. آپ ذرا دیکھیں, رسول اللہ کی زندگی تو ساری غموں سے عبارت ہے. ان کے لیے اللہ نے وہ ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ نبیوں کی زندگی جو ہے وہ بڑی شاہانہ زندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر زمین و آسمان میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بڑی پرسکون زندگی ہوتی ہے. یہ صرف کہانیاں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی اللہ کے دین پہ چلنے سے سکون ملتا ہے. سکون یہ ملتا ہے کہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, انسان کو صبر آ جاتا ہے. سکون کوئی نہیں ملتا. ہاں, اور اگر کسی کو سکون ملا ہوا ہے نا تو آپ سمجھ لیں یہ وہ دین بیان کر رہا ہے کہ جس دین کا پیغمبروں کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لمحہ فکری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ تو ایمان لانے والے لوگ 78 ہوں اور آپ 15-20 لاکھ کا مجمع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی فرق لگا ہوا ہے کہیں پہ, کہ آپ وہ والی توحید بیان نہیں کر رہے جس سے مجمع چھٹ جاتے ہیں. جیسے ہی آپ وہ بیان کریں گے تو مجمع چھٹیں گے. یہ جو ہماری دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے, یقین کریں میں تو کئی بار اکیلے میں بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ, میرا تو وظیفہ ہی ہے, آپ کو پتا ہے اسماء اعظم میں سے میں لائف سٹوریز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ سب کچھ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادروائز اگلے انبیاء اگر اس امت کا اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید کو قبول کرنا دیکھیں تو وہ تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ حق قبول کریں. نوح علیہ السلام کو کیسے یقین آئے گا, 950 سال میں صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے, وہ کیسے مان لیں کہ ایسا نبی بھی آنے والا ہے کہ جس کی امت میں ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 1400 سال بعد بھی ملینز آف لوگ اتنی گاڑی توحید کے اوپر ہوں گے کہ جو گاڑی توحید اکثریت کی نبیوں کی موجودگی میں نہیں ہوتی تھی, الٹا وہ نبیوں کے دشمن بن جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ختم نبوت کی برکت سے نبی علیہ السلام کو اتنا بڑا صاحب امت نبی بنایا. ابھی تو نہیں حدیث بخاری مسلم میں کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے, وہ اسی لیے ہے نا. تو یہ ایک بہت غیر معمولی معاملہ ہے. باقی اکثریت تو ظاہر ہے حق سے روگردانی کرتی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ قرآن کی مختلف قرات ہیں اور ایک ایک لفظ کے مختلف معنی ہیں جن کو اسکالرز وقت اور زمانہ کی ضرورت کے مطابق بتاتے ہیں. آخر یہ کون سا فیصلہ؟ نہیں جی ایسا کوئی نہیں ہے, آپ کو غلط ہی بتایا گیا. پتہ نہیں آپ کو کون بتاتا رہتا ہے اس طرح کی باتیں. بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن اپنی جگہ بالکل اسی طریقے سے ہے. چند ایک الفاظ کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن وہ 180 ڈگری نہیں ہوتی ہیں. بیک وقت دونوں چیزیں فٹ ان ہوتی ہیں. مثلا قرآن میں جو یہ آیت جگہ جگہ آئی ہے, اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں بھی کرتے ہیں, اللہ تعالی جسے چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے اسے ہدایت دیتا ہے. بعض جگہ یہ بھی ترجمہ بن جاتا ہے. تو بیک وقت دونوں درست ہیں. جو چاہے گا اسے ہدایت ملے گی نا, کیونکہ جب یہ واضح آ گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے, تو ایسے ہو سکتا ہے. باقی جو سات کی رات والا ہے اس میں جو اسٹیبلش کی رات ہے وہ ایک ہی ہے دنیا میں. جتنے آپ کاری دنیا میں سنتے ہیں, جو بڑے بڑے ہیں, ہرمین میں چلے جائیں آپ, انڈونیشیا چلے جائیں, ملیشیا, رشیا, یورپ, امریکہ میں, ایک ہی قرآن جو قریش کی قرات میں حضرت عثمان نے مصحف عثمانی وہی چل رہا ہے. ایران سے بھی وہی چھپتا ہے, سعودیہ سے بھی وہی چھپتا ہے, پاکستان سے بھی. باقی قرات جو ہیں وہ ریٹن میں تو نہیں چل رہی, ہاں زبانی کلامی وہ چل رہی ہیں. بس وہ نالج کے طور پر اہل عرب کے لیے تو اس کے لیے کوئی امپورٹنس ہو سکتی ہے, باقی عام لوگوں کے لیے تعلیمات کے اعتبار سے وہی جو قرات مشہور قرات ہے قریش کی وہی چل رہی ہے. جو الفاظ میں اگر معنوں میں کوئی فرق آتا ہے تو وہ بیک وقت دونوں معنی درست ہوتے ہیں. ایک قرات میں آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آ گئے, تمہاری سپیشی میں سے. دوسری قرات میں آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم, وہاں انفسکم تھا, یہاں کیا ہوا انفسکم, بے شک تمہارے پاس رسول آ گئے تم میں نفیس ترین شخصیت. دونوں باتیں درست ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک قرات میں سود حرام ہے دوسری میں حلال ہو جائے گا, پھر پریشانی کی بات ہے. ایک میں شراب حرام ہے دوسرے میں حلال ہو جائے, بالکل ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے پاؤں پہ جو مسح کرنے والا مسئلہ ہے, ایک قرات میں ارجولیکم ہے اور ایک میں ارجولکم ہے. ایک میں مانا جو ہے وہ پاؤں کا مسا بھی بن جاتا ہے اور ایک میں پاؤں دھونا بھی, تمہارے نزدیک دونوں ہی جائز ہے, جھگڑے ختم. سرکار ساڈے دنیا چھوڑے جانے تو بات ہے, سارے مسئلے حل ہو گئے نے. اور اس وجہ سے نہیں کہ میں نے کوئی میرے اوپر کوئی ایسی کوئی چیز نازل ہوگی, نعوذ باللہ. پرانی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا, پردہ ڈالا ہوا تھا فرقوں نے. آپ دیکھیں اہل حدیث جب بھی رفع الیدین پہ بات کرتے ہیں نا تو وہ سن کبرا البیہقی کی حدیث بتاتے ہیں بڑے فخر سے, کہتے ہیں دیکھو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح, جن کے بارے میں امام حنیفہ کا قول ہے میں نے پلانٹ ارتھ پہ اس سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. تابعین میں بڑے تابعین میں سے ایک تابعی عطا بن ابی رباح. تو سن کبرا البیہقی میں ہے کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تھا, تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں پوری چین امام حنیفہ کے استاد تک جاتی ہے, تابعین تک, بغیر کسی تردد کے, اور سارے ٹاپ کے لوگ ہیں. عطا بن ابی رباح تابعین میں سے ٹاپ پرسنالٹی, ان کے استاد عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں, حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں, اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں, خود بھی صحابی ہیں, والد بھی صحابی ہیں, حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے، اور نواسے حضرت ابو بکر کے. تو کہتے ہیں دیکھیں عطا بن ابی ربیعہ نے نماز سیکھی عبداللہ ابن زبیر سے، عبداللہ ابن زبیر نے سیکھی حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر نے سیکھی نبی علیہ السلام سے. بالکل کہتے ہیں چین جڑ گئی. وہ تو پھر ہم نے آگے بتایا بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر آ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے جو نماز ہے وہ حضرت ابو بکر سے سیکھی ہوئی ہے اور انہوں نے رسول اللہ سے. تو یہ ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ہاتھ باندھ کر بھی چھوڑ کر بھی. تو اب تو جھگڑے ختم ہو چکا. کتا گھر رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، تو پھر کیا ہم اس سے ملک الموت اسرائیل کے گھر میں نہ آئے؟ تو اسرائیل تو رحمت کا فرشتہ بھی نہیں ہے. اسرائیل تو رحمت کا فرشتہ ہی نہیں ہے، اسرائیل نے آ جانا تھا. آپ نے اپنے میز پر شیعہ کی کتابوں کو چھوڑ کر اہل سنت کی کتابوں کو سجایا. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ سب سے اوپر جو رکھی ہوئی ہے. شیعہ تو کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت، وہ کہتے ہیں بات ہی چھوڑیں آپ، غدیر خون پہ قرآن ہے. تو یہ آپ کا سوال تو مر گیا. قرآن سے بڑی کون سی شیعہ کی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی کون سی سنیوں کی کتاب ہے؟ اگر آپ ان روایتوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بات کی چیزیں ہیں. ہمارے عقائد کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن ہے. باقی جو روایتیں ہیں سنی اور شیعہ میں 80% سے زیادہ روایتیں کامن ہیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز عقائد ہے، اصولی معاملات ہیں. جو فروعات ہیں ان میں اگر اختلاف بھی ہو تو وہ اہل سنت کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. لہذا یہ سوال ویلڈ نہیں ہے. یا میں اصول الکافی رکھ لوں یا میں نہج البلاغہ رکھ لوں، تو اس میں بھی آپ کو وہ روایتیں ملیں گی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں. اب شیعہ سے ہم پوچھیں نہج البلاغہ میں جو لکھا ہوا ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ جو دشمنی میں غلوف کر کے جہنم میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں سنی، ناسبی، خارجی. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو محبت میں غلوف کر رہے ہیں یہ کون سے ہیں؟ اللہ معافی دے آپا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ہیں، وہ نصیری ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں. تو یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. ویب سائٹ پہ ولاگنگ کر کے پیسے کمانا جائز ہے جس میں آپ کی سائٹ پر گوگل ایڈز چلتے ہوں. گوگل ایڈز اگر وہ صحیح والے ہیں تو پھر تو درست ہے، اور اگر آپ نے اس میں بے پردہ عورتیں دکھانی ہیں تو میں تو نہیں اسے صحیح کہہ سکتا. اس کے لیے آپ کسی مفتی سے رابطہ کریں. بہرحال مفتیوں کے جو بڑے مفتی ہیں انہوں نے تو ناجائز کہہ دیا ہوا ہے تقی عثمانی صاحب نے، اور میں ان کے ساتھ ہوں. ایون غامدی صاحب جیسا لبرل عالم بھی بقول ان کے، وہ بھی ان ایڈز کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ نادانی میں کیے گئے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ دونوں کی معافی توبہ کرنے سے ہو جائے گی بھائی. جان بوجھ کے بھی کیا تب بھی معافی ہوگی. توبہ کا دروازہ موت کے غرے تک کھلا ہوا ہے. ملازمت میں اگر مالک رشوت خوری کرے اور آپ جانتے ہو مگر اس کے دباؤ اور نوکری جانے کے ڈر سے آپ اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں تو کیا کریں؟ تعلیمات پر عمل کر کے بھوکا مرا جائے یا تابے داری کریں؟ نہیں، بھوکا مرنے کو کس نے کہا بھائی. آپ کوئی اور جاب تلاش کریں، اور جب تک جاب نہیں ملتی دل میں برا جانتے ہوئے اس کو جاری رکھیں، اور جیسے ہی اچھی جاب ملتی ہے آپ کو چاہے اس سے تھوڑے کم پیسوں میں بھی آپ سوئچ اوور کر جائیں. نبی الاسلام جب موجود تھے تو صحابہ کا ایمان بڑھتا اور ماحول کا اثر بھی تھا. اب فتنوں کا دور ہے، ہمارے لیے دیندار رہنا مشکل ہے. تو بھائی آپ کا پیپر بھی اتنا مشکل تو نہیں ہے نا. صحابہ والی قربانیاں تو آپ سے مانگی بھی نہیں جا رہی ہیں. ہم تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ کا شکر ادا کریں. ویسے تو یہ نعتیں لکھتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، رفع الیدین پھر بھی نہیں تھی تو شروع کرنا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. ظاہر جو 1400 سال، ظاہر جو 1400 سال کے بعد بھی قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے حضور کے دور میں تو ابو جہل کے ساتھ ہی بیٹھنا تھا نا. شکر کرو ایتھے ہو، جتھے جو کہ ایسے ہوتے ہی آ گئے ہو، لیکن محنت کر کے ان کی صف میں شامل ہوا جا سکتا ہے. وہ آپ کریں محنت. میں 2007 میں ایک فیلئر کی وجہ سے انزائٹی کا شکار ہوں اور ناکامی اور مایوسی ہی دیکھتا ہوں، کوئی حل بتا دے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی میرے بھائی، 2007 اور آج 2024 ہے، 17 سال ہو گئے، زندہ ہی ہو نا، مر نہیں گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، حالات و واقعات اللہ نے آپ کو دیے. گاڈ اورینٹڈ شخص کو انزائٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب تکلیف اور خوشی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر انسان کو صبر ہی کرنا ہوگا، اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کرے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہوگی. کوئی شخص دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص تکلیف میں مبتلا نہیں ہے، یا مجھ سے زیادہ غم کسی نے نہیں دیکھے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو دیکھیں جو آپ سے نچلے لوگ ہیں ان کی طرف بھی دیکھیں. باقی میری تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل اور دنیا میں آزمائشوں کا آنا، اس پہ تفصیلی 50 منٹ کی گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں. انسان تو ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر گناہگار ہوا تو عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ جی بس اس لیے کوشش کریں کہ اس طرف جائیں نہ. برداشت تو نہیں کرے گا، ظاہر ہے چیخیں مارے گا اور موت کی تمنا کرے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا کہ موت نہیں آئے گی. دنیا میں اگر کوئی ایکسٹریم تکلیف کسی پہ آئے نا تو موت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے. اینڈ پہ جب موت آتی تکلیف ختم ہو جاتی ہے نا، خواہ کو کینسر کا مریض بھی ہو، لیکن جہنم میں موت بھی نہیں آنی. سورۃ الفرقان میں آئے، ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آئے گی. اس سے بری کنڈیشن میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ موت اس میں طاری نہیں کرے گا تاکہ وہ تکلیف کا شکار ہو. تو بچ جائیں بھائی. یونیورسٹی میں لڑکا جتنا مرضی اپنی نظروں کو صاف رکھے، لیکن پھر بھی لڑکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ آواز ہو یا دوسرے معاملات ہو، تو مائل ہوتا ہے. تو یہ تو نیچرل ہے نا، مائل ہوتا ہے نا، مائل ہو نہ نہ جائے، ٹھیک ہے. ہاں یہ تو نیچرل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں جتنی شہوات ہیں، سیکس تو ایک ایلیمنٹ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں. ایک بھوکا شخص کے ایف سی کے باہر سے گزرے گا، مائل تو ہو جائے گا نا، تو کیا جا کے شیشہ توڑ دے گا اور لے کے چوری کر کے بھاگ جائے گا؟ بتائیں مجھے. گرمیوں میں کوئی شخص جو ہے وہ کسی آئس کریم کے برانڈ کے باہر سے گزرے گا تو مائل تو ہو ہی جائے گا نا، تو کیا دکان توڑ دے گا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. یہی تو آزمائش ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور جہنم یعنی دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہے نا، وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. کڑگا لگیا ہوا ہے جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ، آنکڑا لگا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اور ہر ناگوار چیز جو ہے اس کو کراس کر کے جنت تک آپ نے پہنچنا ہے. اس میں وہ مشہور حدیث ہے نا، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جب جنت کو پیدا فرمایا، تو وہ دیکھ کے آئے تو ان کا، یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص تن من دھن نہیں لگا دے گا اس جنت میں پہنچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے، نماز پڑھنے کی مشقت، غسل اتارنے کی مشقت، گرمیوں کے روزے کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے ذرا جنت کو دیکھ. جب واپس آئے انہوں نے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنے ٹیسٹ تو نے راستے میں رکھ دیے. پھر جب جہنم کو پیدا فرمایا، کہا وزٹ کر کے آؤ. آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ توبہ توبہ، مجھے نہیں لگتا کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے کہ جہنم تک پہنچ جائے. اللہ نے فرمایا اچھا اب جاؤ ذرا. جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی گناہ کی لذت اس میں اتنی اٹریکشن رکھی ہوئی ہے. جب واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے جتنا تو نے اسے خوشنما بنا دیا. تو یہ نیچرل چیز ہے، یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. اور دنیا میں ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں، آپ کو کئی دن کا فاقہ ہو اور آپ کی پسندیدہ غذا آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے، چکن پلاؤ کی شکل میں، بریانی کی شکل میں، چکن قورمے کی شکل میں، اور خوشبو بھی دل کو لبھا رہی ہو، اور کوئی شخص کلین شیف آ کے آپ کے کان میں کہہ دے کہ اس میں زہر ڈلا ہوا ہے، ساڑی پگڑی نہ ہو بے شک اس کی، بے عمل قسم کا، یہ بتاتے ہیں نا بے عملی کی نشانی یہ بتا رہے ہوتے ہیں، کلین شیف، کلین شیف تو کئی داڑھی والوں سے زیادہ باعمل ہے، جھوٹ نہیں بولتے، قبروں کے آگے نہیں جھکتے، نہ ترغیب دلاتے ہیں. تو انہوں نے کرائٹیریا یہ چند ایک ظواہر کو بنایا ہوا ہے. تو کان میں آ کے آپ کو کہہ دینا اس میں زہر رکھا ہوا ہے تو کیا آپ کھانا وہ کھائیں گے؟ الٹا آپ کی بھوک بھی مر جائے گی. ہاں صرف کھانا نہیں چھوٹے گا، پوکھی مر جائے گی. آپ کو فوراً ٹینشن ہو جائے گی، یار یہ میرے دوست نے مجھے دعوت میں بلایا، اس نے زہر ڈال دیا، اور آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے، میں چیک کر لیتا ہوں ہے بھی ہے کہ نہیں، نہیں بغیر تحقیق کے. کیونکہ جہاں پہ جان کا خطرہ ہے نا وہاں انسان پھر اتنا زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے وہ کہتے ہیں خیر ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ کوئی فرق نہیں. علی بھائی آپ تصوف کی کون سی شکل کے قائل ہیں؟ تصوف کا جو زہد والا پہلو ہے نا میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، باقی تو تصوف سارے کا سارا فراڈ ہی ہے. زہد والا اگر پریکٹیکلی ویسا ہو جیسا وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی دنیا کو تین طلاقیں دینا، دنیا کی لالچ نہ ہونا، لیکن پریکٹیکلی اس وقت آپ کو جتنے یہ تصوف کی فیلڈ کے لوگ ہیں یہ آپ کو کروڑ پتی ارب پتی نظر آ رہے ہیں. اگلے دنوں کسی نے صرف انگلینڈ میں بسنے والے جو پیر حضرات ہیں نا ان کے ایسٹس صرف ڈکلیئر کیے اربوں میں. تو مجھے تصوف اور صوفیاء کی وہ چیز پسند ہے جس پہ وہ خود کوئی نہیں عمل کر رہے، کلیم کرتے ہیں، کلیم ہے ان کا، کہتے ہیں کہ دنیا نے تین طلاقیں دیتی ہیں، پوری زندگی چٹائی تے گزاری ہے، کن ہے تھی تو گڈیاں تھلے ہی نہ لیند. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے نا دنیا کی بے رغبتی، یہ والا ایک پازیٹو ایلیمنٹ ہے. اگر جو کتابوں کی حد تک جس طرح امام غزالی نے بہت اچھا کام اس پہ کیا ہوا ہے، باقی جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں اس کو تو ہم آن نہیں کرتے. میری عمر 26 سال ہونے والی ہے، والدین شادی نہیں کر رہے، کہتے ہیں پہلے مکان، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، میری 27 سال کی عمر میں ہوئی ہوئی ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ والدین کو نصیحت کیجئے کہ وقت پر شادی کر دیا کریں. جی والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وقت پہ شادی کریں بچوں کی، جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور ان میں سے کئی والدین ایسے ہیں جن کی خود 20-20 سال کی عمروں میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، اور بچوں کی 30 سال کی عمر میں کہتے ہیں ایڈی کیڑی جلدی ہے، یہ بھی زیادتی ہے. نوکری لگی ہوئی ہے فوراً سے پہلے، اگر حالاتوں یا کاروبار سیٹل ہے وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، فوراً شادی کریں. توبہ کے بعد اگر لباس حرام کمائی سے پہنا ہو تو پہن کر عبادت ہو جائے گی یا حرام کمائی کی تمام چیزیں صدقہ کر دینا بہتر ہے؟ جی نماز تو خیر ہو جائے گی، کپڑے پاک ہونے چاہیے، باقی یہ جو روحانی اس کا پہلو ہے حرام کی کمائی یہ وہ، تو اس کو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. جی باقی یہ جس کا بھی حق غصب کیا ہوا ہے اس تک تو آپ نے پہنچانا ہے. میرے پاس تو اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، جس کا ٹوٹلی سورس آف انکم حرام ہے تو وہ اپنے مال کو کیسے پاک کرے. باقی ایک مشکل ٹاپک ہے، اس پہ میں نے گفتگو کچھ ٹیکنیکل کی ہے، وہ میں ادھر کرنا نہیں چاہتا، بات کا رخ کسی دوسری طرف چلا جائے گا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حرام مال کو پاک کرنے کا طریقہ تو ویڈیو کھل جائے گی. نماز میں کچھ مسجدوں میں اقامت پوری ہوتی ہے اور کچھ مسجدوں میں سنگل، وہ پوری نہیں ہوتی ہے وہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہے، جو سنگل والی ہے وہی سنت ہے. بخاری مسلم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں اذان کے کلمات دو دفعہ اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرمایا کرتے تھے. دوہری اقامت بھی ثابت ہے سنن ابی داؤد میں، لیکن وہ اذان ترجیح کے لیے، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر چار دفعہ پڑھیں گے آپ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ چار دفعہ، اس میں پھر ڈبل اقامت ہوگی جس طرح حنفی دیتے ہیں. کیا قرآن آیات پڑھ کر جنات سے بات کی جا سکتی ہے جیسے پیر وغیرہ کرتے ہیں؟ بھائی جو چیز ہم کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم. نبی الاسلام سے بھی جن جنات نے قرآن سنا اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے ڈائریکٹ ان سے بات کی تھی، وہ تو سورہ جن میں سورۃ الاحقاف میں ہے کہ نبی تم فرماؤ کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا جنہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے سنا اور وہ اس پہ ایمان لے آئے اور اپنے قوم میں جا کے انہوں نے دعوت حق کی. اب موسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے, وہ مسلمان ہو گئے. سورۃ الاحقاف میں پورا واقعہ ان کا, سورۃ الجن میں بھی ذکر ہے. اور جس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا اس جگہ مسجد جن بھی بنا دی ہوئی ہے عرب کے لوگوں نے, تو وہاں پہ بھی یہی ذکر تھا. باقی جو تفصیلات ہیں ہمیں تو اس حوالے سے خود کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. پاکستان میں خواجہ سراؤں کو آدھی رات دفن کیا جاتا ہے, کیا بحیثیت مسلم قوم ہمیں یہ زیب دیتا ہے؟ جی دیکھیں, یہ زیادتی تو ہو رہی ہے, یہ صرف ایک مسئلہ تو نہیں نا, کئی ایک زیادتیاں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. ان میں سے کوئی شخص سچائی کے لیے زندگی گزارنا چاہے بھی تب بھی یہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا. بڑا ایک مشکل معاملہ ہو چکا ہے. بہرحال تبلیغی جماعت کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے, انہوں نے کافی ایفرٹ پٹ کی ہے اور اس نظر انداز شدہ طبقے کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اور کافی سارے لوگ حق کے راستے کے اوپر آئے ہیں. یہاں کہیں آ چکے ہیں ہمارے پاس, تبلیغی جماعت کے ذریعے وہ ریورٹ ہوئے تھے. دیکھیں بعد میں پھر وہ یہاں تک بھی پہنچ گئے, مطلب ایک ذریعہ بنا نا. بلکہ وہ طارق جمیل صاحب نے انہیں باقاعدہ کہا کہ آپ انجینئر صاحب کو بھی جا کے ملیں. اگر کوئی بندہ آپ کو فارن کرنسی باہر ملک میں اچھا بائی ہینڈ دے, اور وہی وہ جو ہنڈی والا معاملہ ہے جی, پاکستان کے قانون میں تو یہ جرم ہے, تو اس لیے یہ کام نہ کریں. ہاں جتنی آپ لا سکتے ہیں, یہاں وہ ایک معاملہ لاد ہے, وہ تو آپ کو اتنی الاؤ کی بھی ہے کہ آپ لے کے آ سکتے ہیں. باقی اگر گورنمنٹ نے بندی لگائی ہے کہ آپ نے بینکوں کے تھرو بھیجنا ہے تو وہی کریں, ورنہ تو آپ کا بلیک منی شمار ہوگا. وہ کیا داڑھی کو لیزر کے ذریعے ایک جگہ پر پکا کر سکتے ہیں؟ لیزر کے ذریعے, وہ لیزر کے ذریعے نا جو بال ریموو کر دیتے ہیں, یہ بال ریموو ہو جائیں گے, یہ بھی ریموو ہو جائے گا. یار یہ اگر تو یہ ایوالوڈ ہے پھر تو آپ رسک ضرور لیں, ورنہ میں نے عموماً کھال کے ساتھ جو یہ حشر کرتے ہیں نا اس کے سائیڈ افیکٹ بھی پھر ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور چہرہ تو ایسی رسک والی جگہ ہے کہ وہاں پہ میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا رسک لیا جائے. چلیں کوئی غیر ضروری بالوں کو لیزر کے ذریعے پرماننٹلی ریموو کروا سکتا ہے, وہ تو ایک لادہ بات ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے یار جان چھڑوا لو. لیکن یہ چہرہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ پھر وہ ڈیمیج ہونے والا معاملہ ہے. تو اتنا کون سا مسئلہ ہے کہ وہ یہ بال اگر آپ کو ریموو یا نیچے والے کرنے پڑتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن ہی کرنے پڑتے ہیں یار, کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ روزانہ ٹیشن ٹائٹ ہو کے نکلنا کو ضروری ہے؟ باقی شرعی طور پہ کوئی بات نہیں اگر آپ ایسے کرواتے ہیں. داڑھی صرف وہ ہے جو داڑھ پہ اگتی ہے, یہ والے بال بھی داڑھی میں نہیں ہے اور یہ والے بھی نہیں ہے. قرآن میں وضو کا طریقہ اہل تشیع کے طریقے کے مطابق ہے, پاؤں کا مسح جی دونوں ثابت ہیں جی, اہل تشیع کے مطابق بھی ہے, اہل سنت کے مطابق بھی ہے, عربی لنگوسٹک کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں پاؤں کو وضو میں دھونا یا مسح کرنا اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. جو اہل سنت بات کر رہے ہیں عربی لنگوسٹک میں وہ معنی بھی بنتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی کھینچ تان کے معنی نہیں بنایا ہوا, دونوں طرف مانے جاتے ہیں. اور پریکٹیکلی تو میں اہل سنت کے وضو کو بہتر سمجھتا ہوں. شیعہ نے بھی ان انٹینشنلی اس وضو کو اڈاپٹ کر لیا. آپ دیکھیں میجورٹی اہل تشیع وضو کرنے سے پہلے پاؤں دھوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ پاؤں آپ کیوں دھو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پاؤں کے اوپر گرد لگ جاتی ہے اور اگر پاؤں میلے ہوں مٹی والے ہوں تو ان پہ مسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کھال چھپ جاتی ہے مٹی سے بھلے وہ ہلکی سی لیئر بھی ہو. ٹھیک ہے, اس لیے پھر وہ پہلے پاؤں کو دھوتے ہیں, اس کے بعد پاؤں کو خشک کر کے اینڈ پہ وضو کے بعد پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ان انٹینشنلی یہ مان لیا کہ پاؤں کو دھوئے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے. مسا پتا کس پاؤں پہ ہوگا؟ جو پاؤں میلا نہیں ہوا ہوا. مثلا آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے صاف ستھرے ماحول میں, ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے باہر جا کے وضو کرے پاؤں پہ مسا کر لے, درست ہے. لیکن ایک بندہ باہر پھر رہا ہے, کسی سواری پہ سوار ہے, مٹی اس کے پاؤں پہ لگی ہوئی ہے, اب وہ اگر پاؤں کے اوپر مسا کرے گا تو مجھے بتائیں ہاتھ بھی کیچڑ آلود ہوں گے کہ نہیں, پاؤں پہ بھی کیچڑ کی لیئر بن جائے گی کہ نہیں؟ اسی لیے ان کو پہلے پاؤں دھونے پڑتے ہیں. تو مسے والی بات بھی درست ہے, وہ کس صورت میں؟ جو میں نے آپ کو صورت بتائی. ویسے عموماً جو دھونے والا معاملہ ہے اسی میں عافیت ہے. کیا سے حلال ہے یہ کانٹوں والا جانور ہے، اس کی خوراک کیا ہے، مجھے یہ بتائیں آپ. اگر یہ گوشت خور ہے نا پھر تو حلال نہیں ہوگا، اگر یہ سبزی خور ہے اور اگر ان پرندوں میں آتا ہے جو کیڑے مکوڑے صرف کھاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، کانٹے ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کو اس کے بارے میں پتا ہے تو وہ مجھے بتائے، ادروائز گوگل میں جا کے سرچ کر لیں. ہاں جی تو پھر حلال ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. کوئی ہاں بالکل ٹھیک ہے، خرگوش بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. اگر اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں تو بھائی باقیوں کے ساتھ سینگ بھی تو لگے ہوئے ہیں، سینگ نہیں لگے ہوئے جانوروں کے ساتھ سینگ بھی تو لگے ہوئے نا. صرف گوشت خور نہیں ہونا چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ درندے جو ہے نا اللہ نے حرام کر دیے، خواہ وہ پرندوں میں ہو خواہ چرندوں میں چرنے والوں میں ہو، ریچھ کتا شیر یہ درندے ہیں، گوشت خور ہیں. ان کے یہ والے دانت ہوتے ہیں نکیلے، دیکھے آپ نے یہ والے، جن کے فلیٹ دانت ہیں نا وہ صرف سبزی خور ہیں، وہ حلال ہے. سوائے جن کے بارے میں جس طرح گدے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، گھوڑا حلال ہے. اس طریقے سے بہیمت الانام سارے ہیں، گائے بکری بھینس اونٹ ہرن زرافہ یہ سارے بہیمت الانام ہیں جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس میں. تو یہ بھی اگر وہ سبزی کھو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، شوق سے کھائیں، روسٹ کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی قدر و منزلت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نبیوں کی پیروی کر کے. بھائی سیدھی سی بات ہے، کوئی ایک کام ایسا نہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ کر لیں تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا. ہاں ٹوٹل پیکج ہے، 24 گھنٹے کی زندگی پیغمبر کو فالو کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی جن کو گارنٹی ملی ہوئی تھی نا ان کی بھی آپ حالت دیکھ لیں. حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جنہیں 3 موقعوں پہ جنت کی بشارت ملی ہے، ایک دفعہ جب مسجد نبوی کے لیے زمین وقف کی، دوسری دفعہ جب کنواں کھدوایا مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں لے کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور تیسرا غزوہ تبوک کے موقع پر. اس دور تو حضور نے فرمایا عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے. جس شخص کو یہ کہا جائے کہ تو جو مرضی کر جنتی ہے اور کہنے والا اللہ کا پیغمبر ہو تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو اسے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں ان کی زندگی ایسی گزری نہیں ہے. وہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبروں کو دیکھ کے، تو فرمایا میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی ہے، جو اس منزل میں پھنس گیا اس کے لیے اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائیں گی، اور جو ادھر سے بچ گیا وہ آگے آسانی میں ہوگا. کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت آپ کو تو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، موجہ مارو. اگر کوئی مشورہ دیتا تو تھن بھی پنوا لینا اپنا. تو اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے انہی لوگوں کو جنت کی گارنٹی دی ہے جو واقعی حقدار تھے کہ وہ گارنٹی لے کے آفر نہیں گئے، مزید ڈاؤن ٹو ارتھ ہوئے. خود حضور کے بارے میں آپ دیکھ لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کے پاؤں پہ ورم پڑ گئے قیام اللیل کی وجہ سے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہوئی ہیں، قرآن میں آیت نازل ہو گئی ہے، کسی پیغمبر کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی. اور یہ وہ آیت ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوٹ کریں گے جب ہر نبی اپنی غلطی کو قیامت کے دن یاد کرے گا کہ ایک شخص ہے جس کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں، گناہ نہیں اجتہادی خطائیں اللہ نے معاف کی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے دنیا میں مجھے گارنٹی دے دی ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا. میں حافظ ہوں مگر بھول گیا ہوں، یہ تو ہر دوسرے حافظ کی کہانی ہے. میرے قاری نے مجھے سبق کر کے حفظ کروا دیا، مجھے اب یاد نہیں ہوتا، کیا کروں؟ بھئی اگر آپ یاد نہیں ہوتا تو توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، بس یہی ہو سکتا ہے. باقی تو اس سے میں کوئی، میرے پاس کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی خوراک، کوئی دوائی موجود نہیں کہ میں انڈو کر دوں، ایسے نہیں ہو سکتا. توبہ کریں. حافظ قرآن اگر حفظ کر کے بھول جائے، اس پہ میرا تفصیلی کلپ موجود ہے، اگر حساب قیامت کے دن ہوتا ہے اور مسلمان یہ بلیف ہے کا یہ بلیف ہے تو قبر میں عذاب کیوں ہوگا؟ جی مسلمان کا یہ بلیف ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، صحیح غلط کا حساب تو روز قیامت ہونا ہے. جی یہ صحیح غلط کا تو فائنل حساب ہونا ہے روز قیامت. قرآن میں تو لکھا ہے سورہ المومن میں فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے عذاب قبر۔ اگر آپ کی ڈاکٹرن مان لی جائے کہ قیامت کے دن جو عذاب یا حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اللہ عذاب نہیں دے سکتا، تو اللہ تو خود بتا رہا ہے سورۃ المومن میں کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بڑا دن آئے گا وہ تو بڑے عذاب پر پیش ہوں گے۔ تو اب کس عذاب پہ وہ پیش ہو رہے ہیں؟ عذاب قبر، آپ اسے عذاب برزخ کہہ لیں۔ وہ قبر جو ہے وہ مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، وہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، انسین بیریئر۔ عذاب قبر پہ میں نے دو ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، قرآن حکیم کی 10 آیات عذاب قبر کے ثبوت میں، مسئلہ 117 اے اور 117 بی میں میں نے 17 حدیث، قرآن والا پورشن الگ رکھا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے جی قرآن میں کہیں تو لکھا ہوا ہے بھائی۔ اور یہ آیت اتنی کلاسیکل ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ امام بخاری نے جب عذاب قبر والی حدیثیں لی ہیں نا بخاری میں، اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں سورہ المومن کی یہ آیت ڈالی ہے، تاکہ اگر کسی کو تکلیف ہو کہ یہ حدیثیں کہاں سے آئیں تو پہلے آیت پڑھ لیں جدھر سے وہ آیت آئی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر، آپ کی ڈاکٹر تو مر گیا، آپ نے کہا تھا کہ قرب قیامت، قیامت سے پہلے جو ہے وہ عذاب نہیں ہو سکتا، وہ تو قرآن نے بتا دیا، اور یہ تو میں نے ایک بتایا ہے۔ پھر سورہ النساء میں، سورہ الانام میں اور سورتوں میں آتا ہے کہ جب گنہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں۔ تو آپ کی ڈاکٹرن مان لی جائے تو قیامت سے پہلے تو تھوڑے نہیں پڑھنے چاہیے، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ اور یار وہ فائنل حساب ہے، اللہ نے تو حساب کیا ہوا نا، احرام کے نیچے بنیان پہننے پر کیا دم واجب ہوتا ہے؟ جی سلا ہوا کپڑا تو آپ نہیں پہن سکتے، کیا جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ حنفی کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے دور میں جرابیں نہیں تھیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ حنفیوں کو تو قرآن میں لکھی ہوئی آیت، بخاری میں لکھی ہوئی حدیث نظر نہیں آتی، ان کا رسول اللہ کے دور کے ساتھ کیا لینا دینا؟ جن کا امام کہے کہ جی 90 سال تک بیوی انتظار کرے اگر خاوند گھوم جائے، 90 سال، اور یہ بھی قاضی ابو یوسف ہے، امام حنیفہ نے 120 سال لکھا ہے۔ تو یہ جورب، باقاعدہ جورب عربی کا لفظ ہے بھائی، جامعہ ترمذی کھولو، خفائن پر مسا کی حدیثوں کا چیپٹر الگ ہے، جرابوں پر اس میں الفاظ ہیں جرابین پر مسا۔ کون کہتا ہے نبی اسلام کے زمانے میں جرابیں نہیں تھیں؟ جرابیں تھیں۔ بخاری مسلم میں نبی اسلام نے پگڑی کے اوپر بھی مسا کیا ہے، پگڑی تو چمڑے کی نہیں ہوتی، کپڑے کی ہوتی ہے، تو پگڑی کے اوپر مسا نبی اسلام نے کیا، یہ تو آسانی ہے۔ بچے پر کتنی عمر میں روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ جب وہ بالغ ہوگا، لیکن بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے، 10 سال کی عمر سے فرضیت ہوگی جب پہلی دفعہ نائٹ فال ہوگا، آلموسٹ 14 سے 15 سال۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بجلی کا میٹر لوگ، اچھا بجلی کا میٹر لوگ لگواتے ہیں، چارجز لیتے ہیں کیونکہ اتنے دینے پڑتے ہیں، اس بارے میں ظاہر ہے یہ واپڈا کا ملازم، اچھا میں واپڈا کا ملازم ہوں تو نہ لیا کرو نا یار، واپڈا کا ملازم ہوتا ہے، نہ لینا چارجز، آپ اصول کے مطابق لگوا کے دیں ان کو، آپ ملازم ہیں نا تو آپ کریں۔ چلے کوئی عام بندہ ہے وہ تو بےچارا مجبور ہے آپ لوگوں کے ہاتھوں۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں بتا دیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوشی کا دن منانا چاہیے، جی ہم مناتے ہیں 12 ربیع الاول نہیں، سوموار۔ نبی الاسلام نے 12 ربیع الاول سال بعد نہیں منائی ہے، ہر پیر کو منائی ہے۔ صحیح مسلم 2750 نمبر حدیث ہے، فی ہی ولد تو وفی ہی انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی۔ نبی الاسلام منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا عمرہ کرنے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ حج کے بارے میں آیا صحیح مسلم میں، سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرہ بھی فضیلت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان میں عمرہ کرے تو میرے ساتھ حج کرنے کے مترادف ہے۔ رکن یمانی کیوں بار بار ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ بولا علی کی پیدائش کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، پتہ نہیں ٹوٹتا ہے، میرے علم میں تو نہیں کوئی ٹوٹتا ہے بھائی، کیوں ٹوٹنا ہے اس نے؟ امریکہ کے حوالے کریں، کوئی چیز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں ساری تو اڑیاں کہانیاں ختم ہو گئی ہیں، اللہ دے بندے ہو ڈر جاؤ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. انشورنس جائز ہے اگر اسلامک بینک کے تھرو ہو، ادروائز نہیں. پالتو جانوروں کی آپریشن کروا کے بریڈ بند کروا سکتے ہیں، بھئی یہ تو ناپسندیدہ ہے، اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 کے تحت، تو اس لیے اسی آیت کے تحت جو محدثین ہیں ان کا تو موقف ہے کہ اس طرح کا عمل نہیں کروا سکتے. صرف ایک گنجائش جو ملتی ہے وہ کھانے والے جانوروں کے بارے میں، بکروں کو خسی کرنا، کیونکہ ان سے گوشت لینا مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی جواز کی حد تک بنتا ہے، باقی نہیں. تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام فاتحہ مکمل کرنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے تو مقتدی فاتحہ مکمل کرے یا رکوع میں جائے؟ رکوع میں چلے جائیں آپ، جتنی بھی ہوئی ہے کافی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. سنوکر میں جو ہارتا ہے وہ پیسے دیتا ہے، کیا یہ کمائی حلال ہے؟ بالکل حرام ہے جی، جوا ہے. جوا اسی کو تو کہتے ہیں، بچ جائیں اس سے. جی آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا ہے، کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب اس کا نہ دیا ہو، اللہ کے فضل سے الحمدللہ سارا تھوڑا تھدا مکا چھڑا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین، کشمیر، انڈیا، چائنا، یمن، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان بھی آج تک فوت ہو چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين.